NOS-journaal. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied. Blijkt uit een jaarlijks rapport uit Amerika over de staat van de Noordpool. De gemiddelde zomertemperatuur was 6,4 graden. Het rapport stelt dat het Noordpoolgebied zich in rap tempo blijft ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten in het heden en het verleden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Het voorstel werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepremier. Hij zou zijn invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Biden noemt het onderzoek een politieke stunt. De poging om hem uit zijn ambt te zetten zal vrijwel zeker mislukken. Zelfs als het huis voor afzetting stemt, zal een 2/3 meerderheid in de Senaat ermee in moeten stemmen. En daar hebben de Democraten een meerderheid. Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen, omdat het heeft geluisterd naar een reeks eisen die Brussel aan het land had gesteld. De fondsen waren vorig jaar door de EU bevroren, omdat Hongarije te weinig deed aan het bestrijden van corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Hongarije kan nu weer aanspraak maken op zo'n 10 miljard euro, bestemd om de infrastructuur te verbeteren. Feyenoord heeft de Champions League verlaten met een 2-1 nederlaag bij Celtic in zijn laatste groepswedstrijd. In blessuretijd kreeg de ploeg van trainer Arne Slot het beslissende doelpunt tegen. De Rotterdammers waren al zeker van de derde plaats in groep E en overwintering in de Europa League. Atletico Madrid kroonde zich tot groepswinnaar met een 2-0 zegen op Lazio. Het weer, vannacht is het overwegend droog en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft zo goed als droog. 4 tot 6 graden daarbij. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben altijd een plechtige jongen geweest. Kunstgeschiedenis, dat studeer je niet voor niets. Ik vraag me altijd af waarom in de 16e en 17e eeuw mannen ongestraft wegkwamen met een overvloed aan kant en parels in hun oren. Ik wilde altijd al in een groot poppenhuis werken. Een koning heeft een troon nodig. Dit is de hartslag van Paul Rem, kunsthistoricus, programmamaker, sinds 1993 conservator van Museum Paleis het Loo. Ooit uitgeroepen tot best geklede man. Hij schreef verschillende boeken over het Koninklijk Huis en samen met Katelijne Blok maakt hij sinds kort de podcast Maffe Monarchen, waarin ze de levens van excentrieke vorsten en vorstinnen uit het verleden bespreken. Oftewel, royals met een randje. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Paul, fijn dat je er bent. Dank je. Fijn dat ik mag komen. In 2020 was het, hè? Best geklede man. Wat deed het met je? Wat ging er toen door je heen? Ik kreeg de nominatie binnen via een e-mailtje van de hoofdredacteur van Esquire, die al 25 jaar die uitverkiezing doet, hè, van best geklede man in Nederland. Arno Kantenberg. En ik was uitzonderlijk verrast. En ik vond het ongelooflijk leuk. Ik was verrast omdat ik met zorg kleed. Maar ik ken zoveel mannen die meer geld uitgeven. Er misschien smaakvoller uitzien. Dus ik had mezelf nooit als een genomineerde gezien. Maar toen ik ongestraft en zomaar op die lijst kwam, vond ik het toch wel ongelooflijk leuk. En dan heb ik maar één ding. Dan wil ik ook nummer 1 zijn. Omschrijf even, want het is natuurlijk zonder beeld, maar omschrijf even hoe je eruit ziet. Hoe ik er nu uitzien? Ja, dat vind ik leuk. Ik heb een double-breasted pak. Dat wil zeggen dat de ene flap flink over de andere gaat. En het zit zo strak dat het ook niet de bedoeling is dat je het open doet. Dus het blijft altijd gesloten, ook als je gaat zitten. Hè. Normaal doe je als man je jasje open en dan ga je zitten. En je doet hem weer dicht als je gaat staan. Nou, dat kan hier niet. Dit is krijtstreep. Dat wordt wel eens gezegd, hij zit achter zijn eigen tralies. Zo voel ik me beslist niet. En ik heb een pochet. Een pochet, dat is zo'n zakdoekje in een van de zakjes op je jasje. En dat is er voor bedoeld 2 dingen. Dat ik, als jij straks in huilen uitbarst, dat ik meteen een zakdoekje heb om jou dat aan te kunnen reiken. Maar je denkt ook dat die kans groter is dat ik in huilen uitbarst? Ja, het zou zomaar kunnen. Het gesprek is nog niet een einde, namelijk. En ik doe het ook omdat ik vrij smal van bouw ben. Ik ben lang en dun. En dan geeft het enige breedte visueel. Dus dat is een pochet. En dan heb ik natuurlijk een das. Ik heb er ongeveer 110 en ik gebruik er toch maar een stuk of 6. Maar goed, ik heb ze. En wat ik elke dag heb, dat is ook een bloemetje in het revers. Dus elke dag een ander bloemetje. En nou, vind ik gezellig staan. Is het een verse bloem? Nooit. Nooit. Nee, toch? Dat kun je een pak niet aandoen. Ik wil geen gedoe met het grootmaken van een gat waar dan een steel in moet of water. Of dat ik zorgen moet hebben van, oh hemel, ziet hier al treurig uit. Als de Prince of Wales, de huidige koning Charles III van Engeland, dat ook af en toe doet, dan voel ik me echt niet bezwaard hem te volgen. En wie vind jij de best geklede monarch op dit moment? Nou, nu ik hem toch noemde, denk ik misschien wel koning Charles van Engeland. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ze natuurlijk al, hij ook decennia lang al de beste kleermakers in Jermyn Street, in Londen. Ja, net zoals Parijs is Londen echt een kledingstad, zou je kunnen zeggen. Ook voor de traditioneel geklede man. En prins Charles is, koning Charles is daar een heel goed voorbeeld van. Je zei aan het begin, kunstgeschiedenis, dat studeer je niet voor niets. Ja, waarom studeer je kunstgeschiedenis? Ja, ik vond het een boeiende zin van mezelf. En hij komt waarschijnlijk uit een interview waar ik de context niet meer goed van weet. Maar waarom studeer je kunstgeschiedenis? Je vraagt het aan mij. Waarom heb ik kunstgeschiedenis gestudeerd? Ja. Ik denk dat het er al vroeg in zat bij mijn ouders, die helemaal geen scholing hierin hebben, of gewerkt hebben aan een bijzondere smaakontwikkeling. Maar omdat ik Paulus heet, hing er altijd boven mijn wieg een mooi schilderijtje van de jonge stier van Paulus Potter. Dus dat is het eerste begin. Als ik mijn oogjes opendeed, zag ik dus dat schilderijtje. Mijn ouders waren wel erg geïnteresseerd altijd in mooie oude dingen. Dus als we op reis waren, op vakantie, en was ergens een stadsprofiel met bijzondere torens, daar dacht mijn vader even het stuur wenden, is die kerk open. Dus ik ben wel opgegroeid met monumenten en dat mijn ouders dat mooi vonden. Mijn moeder, de lieve schat is 88, leeft nog, maar heeft kunst waarschijnlijk altijd wel mooi gevonden. Maar verder ook inderdaad, wat ik al zei, geen scholing. Maar toen we eens een keer in een museum waren, en ik was een jaar of 16, heeft ze mij uitgelegd hoe de meubels van Rietveld in elkaar zitten. En achteraf denk ik, waarom wist jij dat en hoe wist je dat? Maar ik denk dat ze gewoon goed keken en toch van mooie dingen hielden. En we hadden verder geen kunst in huis of zo. En misschien maar één kunstgeschiedenisboek. Maar dat werd als prettig gezien. En ik denk dat ik op die manier er wel achter kwam dat ik ermee verder wilde. En ook omdat ik ervan overtuigd was dat ik voor iets anders niet in de wieg gelegd was. Ik kan moeilijk rekenen, ik was een late lezer, slechte concentratie. Toen dat daagde, toen dacht ik van ja, wauw. Wat is er mooier voor mij dan, maar ik kan me voorstellen voor heel veel mensen, om iets meer over kunst te willen weten, om er meer van te genieten, om het beter te begrijpen, om er meer van te willen zien. Dus zo is het gegaan. Dan is het geweldig dat je nu een baan hebt dat je in een monument werkt. Ja, maar dat is heel bijzonder. Want wij gingen studeren. Ik heb daar ook mijn vrouw ontmoet op de eerste dag. En we hoorden allebei, we hebben het er nog wel eens over, van dat er meteen werd gezegd van, nou, welkom, lieve studenten. Nou, elk jaar had zo'n 60 studenten. Het is een heerlijke studie, de beste keuze die je gemaakt hebt, maar je krijgt geen baan. Nou, dat was begin jaren 80. En ik dacht, nou ja, dat zien we dan wel weer. En ik ben blij dat ik er zo over gedacht heb. Sommigen lieten zich afschrikken. Maar ik ben gebleven en ik heb er enorm, de belangrijkste periode in mijn leven, ja, toch zo'n opleiding in je jeugd, in je late jeugd, dat is toch heel vormend en heel bijzonder allemaal. En nieuwe mensen en allemaal mensen die hetzelfde willen. En ik voelde me opgenomen en ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Dus dat is heel belangrijk geweest. En later is die baan gekomen, ja. En ben je dan nog steeds bewust van, oh ja, ik werk in Paleis het Loo? Of wordt dat ook gewoon dan? Wordt dat ook gewoon een werkplek? Het kan niet anders. Het wordt ook je werkplek. En dat is goed. We hebben allemaal ons taak in ons leven, een beetje zinnig en nuttig bezig te zijn. En ik doe helemaal geen glamourwerk vaak. Gewoon registratie, verzekering, bedragen formeren, tentoonstellingen bedenken. Heel veel mailtjes en post beantwoorden. En het is ook gewoon een kantoorbaan. Het is niet zo dat ik Dat omgeven is altijd maar weer met de glamour. Die mensen denken dat je dat hebt als je in een museum of een voormalig koninklijk paleis of een veilinghuis. Het heeft wel een aura, ja. Maar het is ook gewoon een baan. En ik ben heel dankbaar voor mijn maandelijkse salaris. En daar werk ik hard voor. Maar het is wel zo dat ik me heel erg bewust ben waar ik werk. En ik fiets elke ochtend dan naar dat paleis. En dat zie je dan ook opdoemen. En dan denk ik, ja, daar werk ik. Haagse Huizen van Oranje is een... Nee, dat is niet goed. Kijk, dan is het weer fijn dat de opname is. Beloftevolle instart, hoor. Even kijken, want hier moest nog een bumper. Ja. Misha. En mijn gast is Paul Rem. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Haagse Huizen van Oranje is een zeer verzorgd boek. Zowel de cover als de inhoud. Het boek is boeiend door de schrijfwijze van Paul Rem en daarnaast educatief. In de categorie van die prachtige programma's uit TV-land. Nederlandse bouwkunst door de ogen van Paul Rem. Dandy Paul Rem degradeert Jort Kelder en passant tot bourgeois burgermannetje. Paul Rem stijgt niet boven de ordinaire roddelsjournalistiek uit. Alweer Paul Rem. Ba, hashtag bo. Wat is Maffe Monarchen heerlijk om naar te luisteren. Fantastisch duo. Het was een mooie serie, Paul. Hoop dat het een vervolg krijgt. Ik ben fan van deze man. Hashtag Paul Rem. Hoe goed of hoe slecht kun je tegen kritiek? Ik kan slecht tegen kritiek, omdat ik denk, ja, dat moet beter. En soms denk ik van, nee, het is goed, dat is uw mening. Maar ik hoor hem wel. Maar het is over het algemeen positief, gelukkig. Waar ben je het meest trots op tot nu toe? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik heb een paar mooie boeken geschreven waar ik wel trots op. Ja, dat als ik die uit de kast haal en van de plank haal en in mijn hand heb, denk ik, ja, daar ben ik trots op. Ook omdat ik niet alleen het resultaat zie, waar ik trots op ben, maar ook het project, de weg ernaartoe en de weg naar een eindresultaat, of het nou een muziekstuk is. Ik weet niks van muziek, maar stel je voor dat je aan het componeren bent of je bent aan het schrijven. Ja, de weg ernaartoe is ook hartstikke leuk. Welke afbeeldingen doorbij? Zeggen die echt iets over de tekst? Of vind ik het gewoon erg leuk? Of, en dat zijn allemaal aardige dingen. Ik heb een boek geschreven, toevallig in coronatijd. De afspraak was dat ik ook geen archiefonderzoek kon doen. Ja, dat kon ik ook helemaal niet. En ik kon gelukkig putten uit het vele materiaal dat ik verzameld heb in al die jaren, in hangmapjes enzovoort. Dus daar kwam ik goed mee weg. Maar zo'n boek, als het dan daarna in je handen ligt, of je ziet in een winkel in Den Haag een hele grote etalage, helemaal met een enorme billboard met mij en mijn boek, bij wijze van spreken, denk ik, ja, dat is ook een beetje voor mij persoonlijk een goede besteding geweest van de coronaperiode. Ik ben daarin ongekend productief gebleken, gelukkig. Ja, want dat koninklijk huis, je hebt daar vast veel over nagedacht, geanalyseerd bij jezelf. Wat fascineert jou zo aan het koninklijk huis? Wat mij fascineert is een familie, want het moet wel om mensen gaan, een familie die bepaalde tradities gebruiken om zich te presenteren, om duidelijk te maken wat ze doen. Gekoppeld aan aan spullen. Hè. Ze hebben spullen, ze wonen in met spullen in een huis, dat noemen we dan een paleis. En het heeft een traditie, een continuïteit, een geschiedenis. En dat is in dit geval is dat monarchie. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik ook heel geïnteresseerd in zou zijn in een boerenfamilie. Met een veestapel, met een mooie boerderij, met een opkamer waar ze alleen zondags naar de kerk een kopje koffie drinken. En met een zoon die moet trouwen, met een boerenmeid, zodat die landerijen bij elkaar komen, bijvoorbeeld. Ik denk even aan een boerenfamilie in de 19e eeuw, maar zo werkt dat ook. Ik vind dat fascinerend hoe spullen, want uiteindelijk ben ik conservator in een museum met spullen, hoe die spullen relateren aan mensen en aan gebeurtenissen, aan tradities en geschiedenis, waar het ook is. En in mijn geval is het een paleis geworden. En dat staat los van mijn mening over of ik het Koningshuis niet democratisch zou vinden, of dat het wel tijd is dat. Of dat. Ik heb een historische collectie en daar ben ik heel blij mee. Bij welke van die spullen heb je het meeste gevoel zelf? Nou, dat is dan niet het goud en het zilver en de diamanten. Dat zijn toch hele eenvoudige dingen. Bijvoorbeeld een koningin Wilhelmina die afstand doet van de troon. Want het is een beetje een Nederlandse traditie. Dat je dan niet wacht tot je dood bent, zoals in Engeland, wat we gezien hebben. Maar je doet afstand van de troon. En dan zegt ze, ja, ik ben nou eigenlijk niemand meer. Want ik ben geen koningin meer. Ja, dat was ik altijd. Daar ben ik voor geboren, zou ik kunnen zeggen. En nu heb ik mezelf buiten die positie geplaatst. Nou, dan leeft ze nog 14 jaar op Paleis het Loo in een klein kamertje. Omdat het paleis niet meer van haar is. Het is een staatspaleis dat haar dochter nu gebruikt, Juliana. En die er niet veel is, maar in ieder geval ze heeft daar een klein kamertje. En dat richt ze dan in met allemaal spullen uit haar jeugd. Dus kennelijk een soort, ja, een beetje een oergevoel wat wij misschien ook gaan krijgen als we ouder worden. Dat de wereld wordt kleiner, de herinneringen worden groter en sterker. En dan richt ze zich in met de lievelingsstoelen van vader en moeder, koning Willem III en koningin Emma, waar ze ook nog een stofje overheen plooit om ze een beetje te beschermen. Maar ja, dat vind ik dan aandoenlijk en bijzonder. Vind je zo'n stoel op de kringloopwinkel of vintage of op het internet, dan is hij een paar honderd euro misschien waard. En in dit geval vind ik hem zonder waarde. Namelijk, ja, je kunt het niet bepalen omdat die geschiedenis zo bijzonder is, dat het een stoel is van koning Willem III... Die koningin Wilhelmina dan, haar dochter, gebruikt om haar laatste dagen te slijten, zou je kunnen zeggen. Kijk, dat soort verhalen, dat soort objecten vind ik bijzonder. Terwijl het helemaal geen mooie stoel is. Daar gaat het dus niet om. Nee. Het geluid van je jeugd. Ja, ja. Klopt het ook helemaal? Het klopt helemaal. Ja. Ik ben kunsthistoricus, dat klopt. Dan ben je heel visueel ingesteld, maar ik geloof dat ik misschien nog wel meer ingesteld ben op geur en geluid. Dat zijn toch wel in je allervroegste jaren hele bepalende zaken waar je dingen kunt relateren. En ik was laatst in een hotel en toen schrok ik werkelijk wakker van van zo'n misthoren van zo'n trein dat die voorbij denderde. En toen was ik, terwijl ik daar zat, bij wijze van spreken alsof het een flashback was, weer in mijn jeugd. Ik woonde aan een dorp aan een spoorlijn. En ik woonde in het huis aan de kant van de spoorlijn. En dan word je zo wakker als baby, kleuter, peuter, jonge scholier. En dan, vooral in de winter of in de herfst, als het dan gemist had, dan hoorde je dat gefluit, het eindeloze gefluit. En ook vlak bij huis. En dan zoefde dat weer weg. En dat gaf altijd een heerlijk het gevoel van, nou, nog even met mijn neus onder de dekens, lekker even op behagelijk, want ik moet eruit. En het was gezellig aan de spoorlijn. Dat gedender, dat had iets, dat regelmatige, dat was aangenaam. Het is een aangenaam geluid uit mijn jeugd. Een aangenaam, gezellig geluid. Was het in huis ook gezellig? Het was in huis erg gezellig. We woonden heel klein. Een huisje uit de jaren 20, wat mijn overgrootvader gebouwd had. Hij was schipper en hij ging aan de wal en hij ging daar wonen. Het was heel warm, goudgeel. Tapijt op de vloer. Gezellig, altijd bloemen. Mijn moeder was dol op planten. Het was heel gezellig, de sfeer. Veel muziek, veel klassieke muziek. We konden herrie en rommel maken. Waar het kon, allemaal speelgoed over de vloer. Dus we hebben enorm gespeeld in dat huis. Want je had het eerder over zo'n kamertje inrichten met de spullen uit je jeugd. Welke spullen zou je daar dan zelf inzetten? Ja, ik ben een paar weken geleden liep ik door het huis en toen dacht ik van ja, ik heb op zoveel plaatsen gewoond en van elke fase waar je ergens woont neem je wel iets mee. Van oh, dat in die lamp heb ik gekocht toen ik in Amsterdam woonde. Oh, en die vier dingen komen nog uit mijn eerste huisje toen ik net samen woonde enzovoort. Want die spullen die dragen toch een herinnering met zich mee, die omringen je al een tijd. En toen dacht ik, ja, maar wat heb ik nou nog echt uit mijn jeugd? En dat bleek eigenlijk maar een paar dingen te zijn. Dus ik kan ook goed afstand doen van dingen. En dat was een hele grote ijzeren sleutel die ik gekregen had voor Sinterklaasfeest 1973. Ik was 11 jaar. En ik vond het heel fascinerend object. En ook fascinerend dat mijn ouders mij dat gaven. Ja. Had je daarom gevraagd? Ik denk nee, maar ik denk wel dat ze anticipeerden op een soort houding van mij dat ik oude dingen zo leuk vond. En achteraf herinner ik me wel, dan bestond Amsterdam 700 jaar. En dan nam mijn vader me mee. Want er waren die eerste zeil, die grote zeilboot uit alle delen van de wereld, ook Rusland, waren dan op het IJ en dergelijke. Dus ik werd wel heel erg meegenomen. Dat vond ik dus erg fijn. En het is een hele grote sleutel. En ik heb altijd gedacht, nou, het is de sleutel van een poort van een kasteel. Ik ben mijn eigen kasteelheer. Nu denk ik, gezien de heel eenvoudige versiering en de baard, dat uitstekend ding wat je in het gat stopt. Heel simpel is. Het is gewoon een poort. Gewoon een oude poort van een boerderij. En toch, hij ligt altijd bij me. Altijd een beetje in de vensterbank. Ik zie hem altijd. Een van de weinige dingen. Maar wel een teken van een gelukkige jeugd. En een belofte voor de toekomst. Namelijk dat ik toch professioneel ben gaan verdiepen in oude dingen. En een plechtig jongetje, zo omschrijf je jezelf. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een jongetje met nette kleren ook al aan? Ik had redelijk nette kleding aan. Ik denk dat mijn moeder dat ook fijn vond. Maar ik vond dat kennelijk oké, laat ik het zo zeggen. Maar ik was ook bedachtzaam, katten de boom kijken. Niet meteen meelachen. Wat aan de zijkant. Het eeuwig door oranje rijder. Weet je wel, zo van nooit lekker vol groen. Maar altijd een beetje op de achtergrond. En motor is niet altijd zo geschikt. Weet je wel, bij het gymmen, als je dan uitgekozen werd, altijd de laatste. Vond ik allemaal prima. Het kwam allemaal pas later, de glorie. En welke grote of kleine levenslessen heb jij van je ouders meegekregen? Nou, dat is een hele, hele praktische. Wat je begint, maak je af. Spreek met twee woorden. Je doet niets wat tegen je geweten aan ingaat. En je poets je schoenen. Zo van die hele beetje ouderwetsige dingen die het nog altijd wel goed doen. Ja, praktische dingen, ja. Ja, maar dat is fijn, praktische dingen. Ja? Ja, dan zie ik die schoenen en denk ik, ja, tuurlijk, even een borstel eroverheen. Ze hadden gelijk. Dat Erik Scheider zegt dat toch ook altijd? Het geeft heel veel geluk als je iedere dag al begint met het opmaken van je bed. Je doet eigenlijk iets met een beetje tegenzin, dus dat overwin je al en je begint opgeruimd. Oh, vind ik een mooie. Ik vind het wel waar. Ik gooi dan mijn dekbed over de rand van het balkon. Maar ik doe dat weer met kleding. Ik bedoel, dus ook als ik geen werkdag heb of ik kom buiten, om het zo maar te zeggen. Ja, dan zorg ik toch, dan zie ik het er altijd een beetje netjes uit. En dat heb ik ook in coronatijd gedaan. En dat heeft me toch wel een beetje als een soort harnas heeft dat gewerkt. Toch een beetje jezelf in stelling brengen. Van ik maak me op om iets te gaan beginnen. En dan mag je positief tegemoet zien, zoiets. Ja, ik probeer me jou voor te stellen in een joggingpak. Het lukt me niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen eed gezworen aan mezelf dat ik er altijd zo uit moet zien. Het is niet zo dat ik slaaf ben van mijn keuzes. En wie weet dat zo'n pak wel heerlijk is, maar ik verlang er niet per se naar. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei The Bangles met Eternal Flame. Waarom die muziek? Nou, het is een niemendalletje. Het is een niemendalletje, maar ik vind hem heel charmant. En hij is erg gekoppeld, een wankelmoment in mijn leven. Nou, dat toch wel een beetje de eerste keer dat ik vader werd. Dat vond ik toch wel iets van, ik ben altijd jonger geweest. Altijd de jongste, generatie. En opeens was ik me bewust van het feit dat het opschuift. Dat je dan een grootvader, dan ben ik de vader en dan een kleinkind. Ik vond dat op een prettige manier heftig. Het drong tot me door als iets heel bijzonders. En ik zie me nog in die periode met mijn babytje en dan die muziek op de achtergrond. Dat was, ja, je had, ik had het niet op cd gekocht. Ik was geen fan. Maar radio in de keuken, bij wijze van spreken. Ik kan me dat niet meer zo goed voorstellen. Maar als ik dat liedje hoor, dan denk ik weer aan de eerste dagen, weken van mijn vaderschap. En al die elementaire, essentiële vragen die dan, ja, bij je binnenkomen, die je zelf stelt. En, welke bijvoorbeeld? Kan ik dit? Doe ik dit kind met het leven op aarde niet iets aan, bij wijze van spreken? Zal het gezond blijven? Ik bedoel, je hecht meteen aan zo'n wezentje. Nee, niet je. Ik hecht meteen aan zo'n wezentje. Dan wil je dat het geen pijn heeft, geen verdriet, geen zorgen. En je weet dat meteen begint. Al met de buikkrampjes, bij wijze van spreken. Je kunt dat niet behoeden, maar je kunt wel meegaan in dat leven. En je realiseert je dat het ook iets heel moois is, dat mag zijn. En je hoopt opeens ook dat je zelf niet overlijdt op een vroeg tijdstip. En dat je in ieder geval tot die 18e jaar, als het ware, hè, dus dat je een beetje officieel, nou doe je het zelf, maar dat hoop je dat je het redt. Je wordt je heel bewust van je eigen sterfelijkheid. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja, en nu ben ik grootvader geworden. En dat komt het er weer eens extra bij. Nee, ik herinner me dat ook nog wel. Toen ik mijn eerste kind kreeg, dat ik dacht dat ik het niet kon uitstaan. Dat ik dacht van, ik ga dus niet het hele leven van dit kind meemaken. Ik kon het gewoon precies, niet uitstaan. Precies, dat heb ik met mijn kind nooit afgevraagd. Ik dacht, nou, dat komt wel goed, maar... We hebben een vaste oppasdag voor de kleinkinderen. En dan zie je zo'n leven en denk je, dat maak ik misschien maar 20 jaar mee of zoiets. En dat deed me heel veel pijn. Dat heb ik nooit zo bedacht. Maar dit is heel rauw. Dit is heel rauw. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Bengals en Eternal Flame. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1 en mijn gast is Paul Rem. Dit was jouw wankelplaat, deed je denken aan toen je vader werd. En toen je afvroeg van wat voor vader ga ik zijn. Je had bepaalde verwachtingen. En ben je de vader geworden waarvan je dacht dat je die zou zijn? Nee, omdat je geen echt voorbeeld... Je hebt het niet voorgeleefd, zoiets. Het is altijd anders. Tenminste, ik vond het anders dan ik dacht dat het zou zijn... Je levert iets van jezelf in, maar je krijgt er weer wat voor terug. Het is een hele rare mengeling van verder leven. En ook niet meer voor mij dan afstand ervan willen nemen. En dan gaat het opeens heel snel. Die kinderen, je dacht... Ik, Ik zat wel eens op de fiets en denk, oh, binnenkort gaan ze naar de middelbare school. Oh, maar het duurt nog heel lang. Het duurt misschien wel 2 jaar nog. En dan kunnen we nog lekker even genieten van dat heerlijke die ouders zijn van hele jonge kinderen en hoe gezellig dat is. En ik heb 2 hele gezellige meisjes, dus dat is ook heel erg prettig. En dan gaan ze naar de middelbare school en denk je, oh, ze gaan binnenkort studeren. Nou, hoe blij je ook bent dat dat zou kunnen, een opleiding volgen. Ik bedoel, hoe fijn het ook is dat je dat bereikt is, die fase, denk je toch van, oh, maar ik heb nog heel even dat ze er zijn. En dan gaan ze weg en dan is het helemaal voorbij, klaar, uit, weg. En dat moet ook. Het heeft iets vreeds, maar dat moet ook. Maar ik denk dat ik met beide dochters een goede band heb. Maar je doet natuurlijk altijd dingen fout die je niet van plan was om te doen. Ik denk dat ik een strenge vader was, liefdevol, maar streng, duidelijk. Dat geven ze toe. dat ze me erg streng vonden. En erg duidelijk. En dat ze dat ook niet erg vonden, eigenlijk. Dus daar ben ik wel weer blij om. En ik had het idee, mijn vrouw ook, dat ze allebei wilde dat ze weerbaar zouden zijn. Dat ze dat het belangrijk was dat ze hun eigen karakter behielden. Maar dat ze, ja, ook weer, waar we het al over hadden, dat je niet wil dat je kind leidt of zorgen heeft. Dat het weerbaar wordt. Dat het in sociaal contact zit. Dat je dingen kunt oplossen en dergelijke. En ik denk dat ze daar allebei in geslaagd zijn. Hoe doe je dat? Hoe maak je je kinderen weerbaar? Ik weet het niet zo goed, maar ik denk het door onder andere door het als het ware voor te doen en erover te praten. En ook dingen die plaats hebben gevonden, vervelende gesprekken misschien in het gezin, om die weer ter sprake te brengen. Of het ook echt niet is, dat het niet verder zeurt. Dat je dingen probeert open te houden en bewust te zijn van wat er heeft plaatsgevonden. En toen ze het huis uitgingen, het klinkt heel theatraal en dramatisch, maar dat is het niet. Toen heb ik ook gezegd, van, nou, als er iets is waarvan je zegt van, nou, dat blijft ergens hangen, dat haakt ergens aan. En zeg het in ieder geval. En het is belangrijk om, nou ja, ook als er dingen niet goed gegaan zijn, dat je toch goed uit elkaar gaat. Ja, ja. Als je kijkt naar de Oranjes en het opvoeden van hun kinderen, heb je daar wel eens mee gespeeld met die gedachte om daar een boek over te schrijven? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Maar dat is natuurlijk wel een heel interessant. Want kijk, het is ook best moeilijk, want opvoeden is een intieme aangelegenheid. Dat plaatsvindt heel veel binnen 4 muren. Dus daar krijg je geen zicht op. Dus je moet het doen met wat je ziet. En dat is natuurlijk altijd maar weinig. Dat is weinig. Dus ik zou het moeilijk vinden om daar een boek over te schrijven. Iedereen doet het voor zich. En je schrijft natuurlijk dan in dat geval een boek over een situatie die zo anders is dan je eigen situatie. Want als jij inderdaad een kind hebt, een oudste kind, dat, nou ja, dat aangewezen is om dezelfde rol als jij te gaan spelen. Nou, dat vind ik, dat is best heftig. Dat is natuurlijk ook opvoeden, schuine streep, opleiden. Opleiden, jazeker, maar toch wel met toch wel de vriendelijke vraag of hij of zij daar niet anders over wil gaan denken. Omdat het toch de bedoeling is, en dat is een monarchaal systeem, dat de oudste opvolgt. Meisjes en jongens zijn gelukkig daarin gelijk. Dat is best een, best een dingetje. En gelukkig heb ik dat niet. Dus ik voel geen noodzaak, Michel, om daar een boek over te schrijven. Nee. Nee, want ik merk wel dat ik zelf dat interessant vind om naar te kijken. Als de Oranjes ergens verschijnen. Als de koning en de koningin en de kinderen. Van hoe ze met elkaar omgaan. Ja. Dat ja. vind ik fascinerend om naar te kijken. Terwijl je kijkt ook gewoon naar een gewoon gezin. Ja, dat is natuurlijk altijd het lastige. We willen ze zien als hele bijzondere mensen op een voetstuk. En met diamanten omgeven en hermelijn. Zodra we dat weten, dan willen we weer dat ze aanraakbaar zijn en dichtbij ons. En dan moet het opeens een modelgezin zijn. En projecteren wij wat wij zelf doen. Even een aaitje, even een lolletje, even een por van de elleboog op hun. Van, oh, gelukkig, ze zijn ook gewone mensen, want dat moeten ze ook zijn. Dus dat is een beetje, het is dualistisch, we willen allebei. En aan hen om die goede balans te vinden. Ja, ja, ja. Ik zou er niet aan moeten denken. Maar zie je eigenlijk wel dat met iedere generatie dat ze steeds meer gewoon worden? Nee, ik denk dat het. Ja, Michel, dat zou misschien zomaar kunnen van wel. Maar ik vermoed ook dat wij zo nu direct op hun huid zitten door media, de sociale media ook, dat wij zien gewoon dat zij open met elkaar omgaan of vrij. Als je kijkt ook naar de Koningsdagvieringen of die fotosessies die elk jaar plaatsvinden. En dan zien we zeker interactie die ons weldadig aandoet. Maar die laat dat zie je niet bij de vorige generaties. Dat zie je niet bij Willem II en koningin Anna Paulowna bijvoorbeeld. Omdat wij foto's hebben. Dan zie je een star portret van iemand die uren zit en gefotografeerd of geschilderd wordt. En dus je kunt het niet echt vergelijken. Kunt het niet meten. Misschien zijn ze altijd wel redelijk vrij geweest. Want ze zijn altijd wel redelijk vrij geweest. Is dat ook iets typisch Nederlands? Ik denk dat het... dat zou best wel eens typisch Nederlands kunnen zijn, ja. Nou, dan is het toch weer een typisch Nederlands gezin, dus... Ja, gewoon gezin. Ja. je zei in het begin... ik vraag me af waarom mannen in de 16e en 17e eeuw ongestraft wegkwamen met een overvloed aan kant en parels in hun oren. Omdat dat iets heel vrouwelijks had. Omdat dat iets heel mannelijks was, wat wij nu heel vrouwelijk vinden. Ja. En dat treft mij altijd. Kijk, tijden veranderen. Dus als we het hebben over een vroegere tijd, 16e, 17e, 18e eeuw, dan hebben we het in periode dat als je het breed had, je het absoluut breed liet hangen. Dat hoefde niet per se jaloezie opwekkend te zijn, maar je had een groot huis, je had heel veel bediendes, je had eigen rijtuigen met paarden, je had een buitengoed, je had goede kleding, je liet zien dat je een goede smaak had, dat je de kleding uit Parijs liet komen, bij wijze van spreken. En dat zie je ook in de 17e eeuw. In het smerig stadsbeeld van een 16e, 17e eeuwse stad met open riolen en zonder regengoten liep dan een grote heer in bijzonder duur zwart laken en wollen stof afgezet met heel effectvol wit kant, wat heel sterk is. Kijk maar naar de portret in het Rijksmuseum, het Frans Hals Museum. En met gespen, met diamanten en pompoenen en dergelijke. En de vrouwen eigenlijk, het lijkt wel de dierenwereld, waar de mannetjes vaak mooier zijn. De vrouwen ook vaak rijk. Maar nou, mannen konden echt wel de vrouw naar de kroon steken. En dat zie je veranderd. Dat zie je veranderen in de 19e eeuw. Wanneer wat ik nu draag eigenlijk begint. Gewoon een pak met een broek en een jasje. En met revers en dergelijke, met revers. En dat is er alleen maar zwarter en saaier op geworden. En de vrouwen. Het is heel mooi natuurlijk, zijn er alleen maar mooier op geworden. En dat is ook het aardige van bijvoorbeeld het dragen van een smoking. Geacht wordt dat als je uitgenodigd wordt voor black tie of voor een smoking, dan is het de bedoeling dat je niet leuk gaat doen door een paarse smoking. Of weet je wel, dat zie je altijd op van die sterrengala's. En al die mannen die houden zich niet aan. En dat is fout. Die smoking is uitgevonden om iedereen, dat elke man gelijk is. Dus op dat feest ben je allemaal gelijk. En je bent een soort fonds in zwart en wit, een soort erepinguin om de vrouwen te laten schitteren. En dat is geweldig mooi. En het is jammer dat daar zo mee gespeeld wordt. Want het is nou net niet de bedoeling dat je daarmee gaat spelen. Overdag, speel vooral. En dat probeer ik ook te doen. Als mijn ouders, die zijn dan getrouwd op 20 september. En dan, ik heb nog een strook van de bruidsjurk van mijn moeder van kant. Nou, dan heb ik als portier, dat weet mijn moeder. Dat heb ik dat kant. Valt niet op, niemand ziet het. Maar dan denk ik, ik kom er gewoon nog mee weg, denk ik dan. Oh, maar dit ga ik wel onthouden. Dat als ik een keertje bij zo'n gelegenheid ben en er is een man in smoking die dan helemaal los is gegaan met een donkere... Spreek ze erop aan, ja, precies. Ik ga ze erop aanspreken. Door jou kan ik minder shinen. Exact. Het is echt bedoeld om jou als vrouw dat podium te geven. Jij mag wel alles uitpakken. Zij juist niet. Nee. Ja, Paul is echt fantastisch. Paul is een alleskenner, een alleskunner. Weet echt de geschiedenis en de kunstgeschiedenis tot leven te roepen wanneer hij praat. In alle enthousiasme en de mooiste verhalen kan hij vertellen over de paleizen, gebouwen tot kunstwerken. En je hangt echt aan zijn lippen. Daarnaast is Paul natuurlijk uiteraard altijd geweldig gekleed. Ik geef toch even een kleine knipoog naar de salmiakknots. Jawel, Paul, dat mag je misschien straks uitleggen nog. Of heb je al gedaan. Maar ook in hoe hij zich beweegt. Je zou hem wel een socialite kunnen noemen, uiteraard. Maar wel echt ook een socialite to the max. Echt fantastisch hoe hij zich door de ruimte heen beweegt en altijd perfect weet te dressen voor elke gelegenheid. Maar Paul is ook echt een vriend van me geworden. hoe we elkaar ooit hebben mogen ontmoeten. Maar ook hoe ik nu echt me gelukkig prijs dat ik met hem samen mag werken nog. Dus dat is echt fantastisch. Paul is echt een feest om in je leven te hebben. Mooi, hè? Ja, dit is een verrassing voor me. Katelijne Blok, kunsthistorica zelf ook. Samen maken jullie de podcast Maffe Monarchen. Een socialite. Ja, hoe omschrijf je eigenlijk een socialite? Nou durf ik het niet. dat zou heel ijdel lijken. En, maar in het algemeen, ja, een socialite is algemeen. Iemand die graag ergens komt, zich laat zien, meedoet. Zich daar niet voor schaamt. Nog even gauw een Insta-postje maakt. En weer door. Oh, maar dan ben ik ook een socialite. Ja, dat ben je. Misha, dat ben je. Okay. Ja. En dat is toch ook niets om je voor te schamen? Nee, volstrekt niet. Nee. Okay. Maar of ik het ben, ik weet het niet. Maar Katelijne is woord is wet. Ja. Een salmiakknots. Wat is dat verhaal? Nou, ja, dat is een verhaal. Ik dacht dat ik ermee wegkwam, maar dat kwam ik niet. Ik moest een opname doen voor een podcast. En ik doe mijn jas uit, ik ga zitten. En ik zie tot mijn schrik. Ja, waar kan je van schrikken? Nou, ja, hier schrik ik van. Mijn bloem was weg. Ik had kennelijk mijn jas misschien uitgedaan al in de trein. En was hij met het uitdoen meegekomen. En had hij mijn revers verlaten. En ik was onthutst en ik voelde me wat kaal. En we moesten meteen achter de microfoon. En er zou nog een camera even op ons gericht zijn. En dat moment kon ik niet aan. En ik zag daar zo'n grote glazen bol, zo'n schaal staan met allemaal van die salmiakknotsen in plastic. Ik dacht, dat is hem. Want hij lijkt precies op een kleine ranonkel. Zo'n aardige, mooie bloem. En dat is helaas ontmaskerd. Helaas. Terwijl als ik er nu kijk, dan denk ik, kom ik toch wel goed mee weg. Ja. De podcast die jullie maken, Maffe Monarchen, ik zei het al, de levens van excentrieke vorsten en vorstinnen uit het verleden. Wie zijn nu, vind jij, de meest excentrieke vorsten en vorstinnen? Dat is niet zo gemakkelijk, want je ziet ook weer dat vorsten en vorstinnen niet altijd zichzelf kunnen zijn. Ook weer door die media, die genadeloze media die wij nu hebben. Maar uiteindelijk is natuurlijk het leven van de Britse royals uiterst excentriek. Hè. Er wordt ook een serie is erover gemaakt, The Crown. Nou, dat is een soap van een soap, zou je kunnen zeggen. Monaco doet het ook altijd erg goed, hè, het operettenstaatje. En dat is ook altijd weer goed voor bijzondere verhalen. Maar we hebben juist gekozen voor een niet-relevante invalshoek. Maar juist voor de monarchen die al dood zijn. Onze stelling was, ze moeten dood zijn. Waarom dan? En ze moeten een randje hebben. Als ze dood zijn, is het wat verder in de geschiedenis. En zie je ook zaken die je moet duiden. Stel je voor dat je nu zou zeggen, met Maffe Monarchen, de podcast, wij gaan nu bijvoorbeeld Prins Bernard doen. Of wij gaan Koning Charles III doen. Of Diana, ik noem maar iets. Daar heeft iedereen al een mening over. Iedereen heeft er een hele vast verhaal over. Er worden boeken over geschreven. Men ziet films ervan. Het is ook de waan van de dag een beetje. Terwijl als je die afstand creëert. Mm-hmm. En je hebt het opeens over Lodewijk de 14e, de zonnekoning. Of je hebt het over Sissy. We gaan natuurlijk weer voor kerst. Sissy is een kerstkind, 24 december geboren. Dus we krijgen absoluut die Mariska-trilogie weer te zien. Ja, kan niet anders, kan niet anders. Weet je, dus we confronteren de luisteraar met zaken die men ongeveer nog wel weet. Maar gaan we er wat dieper op in. Wat is bijvoorbeeld het Marie-Antoinette-syndroom? Wat er nog steeds bestaat medisch. Of dat soort zaken. Of waar komt eigenlijk Cinderella Castle vandaan? Van Walt Disney World bijvoorbeeld. Dat grote paleis wat iedereen... Dat kasteel wat laat een kind een kasteel tekenen en uiteindelijk wordt dat de tekening, met van die torentjes en puntgeveltjes enzovoort. Nou, dat is Neuschwanstein van koning Ludwig II van Beieren. En de invloed van Wagner daarop enzovoort. Het zijn ontzettend eenvoudige, aardige gesprekken. En het is een potpourri van de meest vreemde feiten die wij soms ontkrachten. Want we gaan niet alle clichés achterna. Wat is ook alweer het Marie-Antoinette-syndroom? Het Marie-Antoinette-syndroom is dat wanneer jij iets verschrikkelijk heftigs, iets verschrikkelijk schokkends meemaakt, en dat je dan de volgende dag in de spiegel kijkt, dan is je haar grijs-wit geworden. Je hebt grijze haar gekregen. En dat heeft Marie-Antoinette meegemaakt op het moment dat zij moest vluchten voor revolutionaire troepen en bijna bij de grens was en net werd tegengehouden en dat ze zich moest hebben gerealiseerd, het spel is over. Ik word gevangen genomen en uiteindelijk wordt ze natuurlijk onthoofd. Maar dat moment, op dat moment is zij grijs geworden. En dat syndroom, dat is een aandoening, dat heet het Marie-Antoinette-syndroom. En als je dan in die geschiedenis duikt van die vorst en vorstinnen die inmiddels al zijn overleden, welke overeenkomsten kun je dan zien? Kijk, want als ik als leek zou moeten daarover zou moeten nadenken, dan zou ik als eerste zeggen, ik denk dat ze niet allemaal zo gelukkig waren. Nee, ongeluk is een groot voordeel. Want dat levert dingen op. Nou, een mens wil gelukkig zijn. Ja. Dus zelfs als jij als jongen van 18 in Beieren gezegd wordt... ja, je vader is net overleden, jij bent nu de koning. En ga het maar doen. En Beieren, dat is nu een gezellig landje met lederhozen enzovoort. Maar dat was gewoon een heel groot deel van het Duitse Rijk, zou je kunnen zeggen. Dus dat was niet zomaar even een niet betekenend staatje. En je hebt een nare jeugd gehad, omdat je al opgevoed bent. Vaak met heel veel rijkdom om je heen, maar toch je eigen opvoeding is meestal heel Spartaans. Hè, want je moest krachtig zijn, je moest tegen een stootje kunnen, je moest weerbaar zijn. Dus die vorstenkinderen die we allemaal benijden, die hadden meestal helemaal geen leuk leven. Hè, je zat om je heen te kijken, het was allemaal goud, kristal en zilver. Maar het was niet van jou, het was het decor waartegen jij moet gaan handelen later als vorst. En als je dan een parlement hebt, dan ben je vaak nog opgegroeid in de 19e eeuw met als jij koning wordt, krijg je het voor het zeggen. Nou nee, er komt de grondwet die zegt dat je het niet voor het zeggen hebt. Maar de ministers juist wel. Dus je bent een soort existentiële verwarring. Van ja, ik ben opgeleid voor iets wat ik niet mag doen, maar ik mag het ook niet doen, bij wijze van spreken. En ja, dan gaan ze dingen doen. En zoals deze koning Ludwig, die jonge koning, die raakt in de ban van een componist Wagner, die zijn hele leven op zijn kop zet. En dan hebben ze ook vaak nog vorsten geld. Dus ze kunnen iets doen. Vorsten hebben een passende behuizing nodig. Noemen we een kasteel of een paleis. Nou, dat wordt dan gebouwd. En het is dan zo'n vorst die omstreeks, ja, wat is het, 1870, een kasteel kan neerzetten met hydraulische liften, met elektrische schellen, zodat hij niet meer een lakei in de kamer heeft. Hij wil alleen zijn, dus hij hoeft alleen maar op een knopje te drukken. Allemaal dingen die wij normaal vinden. Enorme raampartijen, zodat hij een heel mooi uitzicht had over de Beierse Alpen bijvoorbeeld. Kijk, dat kunnen vorsten doen. Vorsten doen gekke dingen. Waar komt het bloemetjesbang vandaan? Marie Antoinette, die niks anders te doen had dan schoenen te kopen, cake te eten en bloemen te adoreren in stof, meubelinlegwerk, tuinaanleg en dergelijke. Waar we nu aan gewend zijn, is zij een hele belangrijke motor van. Omdat ze komen overal, ze hebben geld, ze kunnen de beste vormgevers en kunstenaars inschakelen. Ze doen iets. En heel vaak is dat ze doen iets ook hun taak om het landelijke economie, of een hoofdstedelijke economie, op poten te zetten. Door hun opdrachten. Parijs is nog steeds de cultuur, de modestad bij uitstek. Kom door Marie Antoinette, bij wijze van spreken. Dus daar drijft ook een land op. Dus eigenlijk de parallellen zijn Spartaanse opvoeding, veel geld hebben, onvrijheid, rusteloos zijn. Verveling ook vaak. En dan ga je dingen doen. En als je dan geld hebt, dan ga je dingen doen die een ander niet kan doen. Maar het levert wel iets op wat een invloed heeft. Maar neem nou bijvoorbeeld Sissy, die we allemaal kennen van de charmante romantische films. Nou, laatst, een paar jaar geleden, vorig jaar, geloof ik, een Netflix-serie over Sissy. Alweer een rauwer beeld. Maar een vrouw die niets anders te doen heeft dan rusteloos over zeeën zeilen en dan een tatoeage ook laten zetten. Iets wat je helemaal niet bijna verwacht. Diëten van alleen maar jus d'orange of alleen maar eieren of alleen maar melk om een taille te krijgen met een omvang van een paar tientallen centimeters. Je doet wel rare dingen omdat het kan. En heb je dan dat je in armoede leeft? Ja, dan moet je de handen uit de mouw steken om te werken. Dan kun je niet je bezighouden met ben ik wel licht genoeg. Daar zit een fascinerende tegenstrijdigheid in. Aan de ene kant dus weten vorsten precies wat hun taak is. En hebben ze ook eigenlijk die onvrijheid. En ze weten precies van, nou, ik ben op aarde om dit te doen. En aan de andere kant een soort existentiële crisis waar ze in verkeerden van, maar wat moet ik dan eigenlijk doen met mijn leven? Ja, en misschien dat het er ook mee te maken heeft dat monarchie, erfopvolging, natuurlijk zo vast ligt. Je kunt wel zeggen als vorst van, ik wil doen wat ik wil, want ik heb de macht en ik heb het geld en de contacten om het allemaal te doen. Maar er wordt ook van je verwacht dat je kinderen krijgt. Een vorstenhuwelijk is alleen maar gericht als we het hebben zeker over de vroegere eeuwen, op het voortbrengen van nageslacht. Want dat is erfopvolging, hè, zonder kind. Ja, dan heb je geen kind, dan heb je een probleem. Want je bent een dynastie. Dus daar moet je aan voldoen. Vaak ben je niet een persoon, maar een land. Hè, landen trouwden met elkaar. Hè. Nederland trouwt met Rusland na de slag bij Waterloo. Omdat het een veilig gevoel geeft. Dan heb je ook een bondgenoot. Omdat de koningin, hè, de uiteindelijke koningin uit Rusland kwam. Anna Paulowna Romanova. En dus dat ook al, hè, dat je een object bent. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Hè. De koning is een mens van vlees en bloed. Hij haalt adem. Als hij zich snijdt, doet het ook zeer in de keuken. Maar hij is ook de doorgever van zijn grootouder, hè, zijn grootmoeder, zijn moeder, straks naar zijn dochter. Je bent een symbool. Er wordt van je verwacht dat je als zodanig optreedt. Hè, Emma 17, koning zit vooraan. Niet omdat hij dat wil. Hij is verdrietig genoeg als persoon, maar hij zit daar als namens ons allemaal. He, dus je bent constant, en je bent ook een koning als je in bed ligt, bij wijze van spreken, als je slaapt. He, dat verlaat je nooit helemaal. En dat lijkt mij een heel gek gevoel geven, eerlijk gezegd, als veilige burger, als hele teruggetrokken socialite. Liever dan maar mijn positie. Ja. Als je het rijtje afgaat van de vorsten uit het verleden, wie was het meest gelukkig? Wie was het meest gelukkig? Ja, dat is ook weer zoiets. Hè. Wij willen weten of er iemand gelukkig was. Maar wat is geluk? Dat is ook zoiets. Hè. We projecteren alleen maar. Mm-hmm. Nou, ik denk dat zo'n Lodewijk de 14e, die op hoge leeftijd is overleden en menig veldslag heeft gewonnen, prachtige paleis heeft neergezet, dat hij denkt van, ik heb een lang, welbesteed leven gehad. Ik wil niet zeggen dat hij hele gekke dingen heeft gedaan. Maar als je hebt, wie is gelukkig geweest? Misschien hij. En dat lees je dan af aan wat hij heeft neergezet, ja, eigenlijk. En ook bijvoorbeeld zijn laatste woorden van, dachten jullie nou echt dat ik onsterfelijk was of zo? Ik bedoel, met gemak in het leven staan. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb het hier bij me. Mag ik het pakken? Ja. Nou, het is iets wat ik achter wil laten, omdat ik niet weet wat ik er zelf mee moet doen. Maar het is een briefkaart uit ongeveer 1906. Hij is beschreven. Het is ook echt verstuurd allemaal. Stempel, portret van de portret van koningin Wilhelmina in inhuldigingsgewaad. Dus het is ook echt na 1898. En het stelt voor, koningin Wilhelmina in statiegewaad. Ze heeft zwaar gedecolleteerd, kant, waaier. En waaier is echt een symbool van een koningin. Diadeem op en ze staat in een fotostudio. En naast haar staat een stoel. En daar ging het mij om. Ik zag deze foto bij een marktje. Ik heb hem voor 50 cent, geloof ik, gekocht. En ik vond die stoel mooi, want die stoel die bevindt zich in de collectie van Paleis het Loo. Ik ken hem. Ik zit er niet op, maar ik ken hem. Ik ken hem. En wat zo aardig is dat kennelijk dat dit een vorstenportret was, waarbij de koningin zei, ik ben een paria koningin, ik ben de eerste vrouw die regeert. En mochten mannen, ook in de politiek, denken dat ik maar het vrouwtje ben wat niets weet. Nee, ik ben een ferme vorstin. Ik ben, zoals de grondwet zegt, koning der Nederlanden. Ook al ben ik een vrouw, dat doet niet uit. Geslacht maakt niet uit. En het helpt als ik een stoel daar neerzet waar ik sta, die een beetje een troon lijkt, bij wijze van spreken. Hij is stevig, hij heeft armleuningen, hij is rijk geborduurd, hij is gebeeldhouwd, hij is goud. En ik denk dat zij hiermee als signaal heeft willen afgeven van, ik ga er niet een rococo damesstoeltje bij zetten. Nee, ik ben een heerser en ik zet een heersersstoel erbij neer. En dat staat dan zomaar hier in het fotoatelier. Ja, mooi. En echt bewust gekozen. Niet even een kiekje in een kamer waar een stoel staat, maar bewust gekozen, die stoel, die moet erbij. En het aardige ervan is dat dit meteen ook de troon is geworden van koning Willem-Alexander bij zijn inhuldiging. Want het is eigenlijk heel gek om op een foto naast een stoel te gaan staan, toch? Het is heel mal. Ja. Maar het zegt ook iets van, je zou kunnen zeggen, ze is opgestaan. Is natuurlijk nooit gebeurd voor die foto, maar ze is opgestaan. En dat heeft een actieve houding. En ik ga het land regeren. Terwijl die stoel dan geen zitmeubel meer is, maar een symbool. Namelijk van haar. De troon verliezen, van de troon gestoten worden. Je rond de troon scharen. Zagen aan de poten van de troon. Er zijn zoveel uitdrukkingen die te maken hebben met troon, maar die eigenlijk gewoon staan voor macht. Dus een meubel wordt een symbool. Vond ik leuk. En ik wil er vanaf. Ik wil er vanaf omdat ik hem gescand heb. Oké. Want op de achterkant is die ook gewoon beschreven. Ja, het is gewoon van de een naar de ander. Kun jij het lezen? Ik kon het niet lezen, maar dat had met mijn bril te maken die ik niet bij me had. Het is echt een heel ouderwets handschrift. Zo'n mooi inktpootje. Nou, ik vind het heel bijzonder. Dank je wel. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb hier een stapeltje liggen. Dit is het boek van Peter K. en Thijs Broer, Code Rood. En dat gaat over het coronabeleid. Een analyse. Dit is de DVD-box, nog in plastic, van Casper van Koten. Zijn theatershows. Ik weet niet, heb je nog een DVD-speler? Ik heb hem. Ik heb hem. Paleis het Loon nog een DVD-speler? Nee, maar ik heb hem nog wel. Je hebt hem nog wel. En dit is achtergelaten door Dave Maasland. Dave Maasland is cyberoorlog-deskundige, cybersecurity-deskundige. En hij heeft dus heel veel gehad aan dit boek, Hoe goede leiders inspireren tot actie, van Simon Sinek. Het gaat over leiderschapstijlen kunnen verschillen, maar alle grote inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen. Ze weten donders goed waarom ze doen wat ze doen. Ja, ik weet het. Ik denk dat ik dat doe. Ja, hè? Ja, ik ben een lezer, dus ik ben benieuwd. De waarom-vraag. Ja, de waarom-vraag. Waarom doe jij wat je doet? Oh, dat is ook een hele moeilijke waarom. Ik doe uiteindelijk wat me gelukkig maakt. Dat is natuurlijk een heel luxueuze gedachten op het moment dat wij eten op het bord hebben liggen. Maar ik leef in een maatschappij waarop ik mag streven naar een beetje geluk voor mezelf. En als ik dat niet heb, dan streef ik daar toch weer naar om dat toch te worden. Daar leef ik voor, want dat geeft mij een heel fijn gevoel om van daaruit mijn gezinsleden tot inspiratie zijn. Ik denk niet zo groot over mezelf dat ik anderen tot grote inspiratie kan zijn, maar als ik het tenminste maar bij mijn lieve gezin heb. Alsjeblieft, mooi. Ah, ben blij mee, dank je. En we eindigen met de liefde. En je zei, James Blunt, You're Beautiful. Waarom dat nummer? Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een hele zeiknummer. James Blunt, sowieso. Ja. Maar, en daar komt bij, Miesje, dat ik vind dat het erg moeilijk. Ik vind dat heel knap. Ik denk dat ik de enige Nederlander ben die het moeite mee heeft om songteksten te verstaan. Vaak gaat het mij toch om de sfeer die uit de combinatie muziek en zang is dat, daar heb ik meer mee van hoe dat bij ben binnenkom. En daar associeer ik, daar projecteer ik andere dingen op, mijn eigen dingen. Mm. Maar hoe anderen altijd meeblaren met teksten. Hoe kun je dat nou verstaan hebben, bij wijze van spreken? En dat heb ik bij toeval bij dit lied niet. Ondanks dat ik een beetje tegenzin altijd heb als ik dit hoor. Als het afgelopen is, denk ik, ach, was toch een lief liefje. Was toch een leuk nummer. Had Lodewijk de XIV eigenlijk een goed liefdesleven? Ja, zeer. Met talrijke maîtresses. Heeft er ook mee te maken dat je natuurlijk niet geacht werd gelukkig te zijn met je vrouw. Want dat was weer een land. Hè? En in feite, dus ja, daar moesten gewoon kinderen van komen. Maar dan kon je toch, het was toch vrij normaal. Is in Frankrijk dan nog wel normaal dat een maîtresse erop nahouden? Dat strekt tot je aanbeveling. Dankjewel, Paul Rem. Fijn dat je te gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Miesje dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MiesjeBlok. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. In a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. NPO Radio 1.